Dalma for aine, ye bole quicke, ye pil amar, tossok deep sat mitrich le. Tini de, ye triti naslu, la tipsa. Albek olem jafas fos palei tossi to oltatri wifa wid moh jinsel mahade tini de jetri tinaslu la tibza. Wahdet meuchi habat mashtaitit tossok ter serdis pitcha po ek ya fas polis.